ରେ ଦିନ ରେ ରାତି ରେ ଫଟୋ ଦେଖୁଛି, ହେଲେ ତମ ବିନା ଫଟୋ ରେ କି ପେଟ ପୁରୁଛି। ପାଟ ରେ ଖାଟ ରେ ଛାତ ରେ ପାର୍କ ରେ ମଜା ମାରୁଛି, ହେଲେ ତମ ବିନା ସେ ମଜା କି ମଜା ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଜହ୍ନ ରାତି ରେ ତମ କଥା ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଜହ୍ନ ରାତି ରେ ତମ କଥା ଭାବୁଛି, ହେଲେ ତମ ବିନା ସେ ଜହ୍ନ କି ମନ ମୋହୁଛି, ତମ ବିନା ସେ ଜହ୍ନ କି ମନ ମୋହୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତମେ ଏ ଛାତି ଭିତରେ ଖରଟିଏ କଢ଼ି ଦେଲଣି, ସେଇ ଘରେ ନୀତି ରାତି ହେଇଗଲେ ଉଡୁଛି ତମର ଓଢ଼ଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତମେ ମନ କାଗଜରେ କେତେ କାଳି ଝାଡ଼ି ଦେଲଣି, ସେଇ କାଳି ନେଇ ଲୋକେ ଲେଖିଲେଣି ମନ ଗଢ଼ା କେତେ କାହାଣୀ। ସେଇ କାହାଣୀ ଶୁଣି ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେଇ କାହାଣୀ ଶୁଣି ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ତମ ବିନା ସେ ଭଲ କି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତମ ବିନା ସେ ଭଲ କି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦିନ ଆଉ ଏମିତି ଚାଲିବ ସବୁ କଥା ଲୁଚା ଛପରେ, ଭାବୁଛି ଏଥର ସବୁ ଖୋଲି ଦେବି ନାଲିଆ ସିନ୍ଦୁର ଟିପରେ। ବେଶୀ ଦିନ ଆଉ ରହିପାରିବିନି ତମ ଠାରୁ ଏତେ ଦୂରେ, ଥରେ ଚାଲିଗଲେ ଅଫେରା ବୟସ କିଏ ଆଣିଦବ ଫେରେ। ରାତି ଯେବେ ଫେରୁଛି ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ରାତି ଯେବେ ଫେରୁଛି ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ତମ ବିନା ରାତିରେ କି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ତମ ବିନା ରାତିରେ କି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ସକାଳେ ସଞ୍ଜରେ ଦିନରେ ରାତିରେ ଫଟୋ ଦେଖୁଛି, ହେଲେ ତମ ବିନା ଫଟୋରେ କି ପେଟ ପୁରୁଛି। ବାଟରେ ଘାଟରେ ଛାତରେ ପାର୍କରେ ମଜା ମାରୁଛି, ହେଲେ ତମ ବିନା ସେ ମଜା କି ମଜା ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଜହ୍ନ ରାତିରେ ତମ କଥା ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଜହ୍ନ ରାତିରେ ତମ କଥା ଭାବୁଛି, ହେଲେ ତମ ବିନା ସେ ଜହ୍ନ କି ମନ ମୋହୁଛି, ତମ ବିନା ସେ ଜହ୍ନ କି ମନ ମୋହୁଛି।